Sant Boi. 40 anys amb tu. Señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que son, por ejemplo, blog, que es galegosnovais.blogspot.com, y también un correo electrónico, galegosnovais@gmail.com. Lembrad que este es un programa en lengua galega, Galegos Novais, y estamos en Radio Sant Boi. Y vamos, pues, como é de costume, pues presentar o equipo. Nos estudios centrais atópase o noso compañeiro Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E tamén o compañeiro Xulio Couchil. Pois tamén no outro extremo, pois tamén estamos atentos e as novedades que vamos ir presentando pouco a pouco aquí en Radio Sant Boi. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando. Queridos ointes, benvidos un día máis a este programa Galegos Novais. Vamos alá. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. Que mellor para encetar un programa con pouquiño de música que xa Fernando ten o dedo encima do play. Así vale. Que, Fernando, dalle o play. Bueno, pois vamos a falar co primeiro convidado que xa o temos en línea. Vale. Vámonos ir, pois, hoxe, agora esta tarde vamos a falar de viño, ¿eh? Vale. Vamos a falar de viño. En fin, para aqueles que hai pouco que acabamos de comer e todo, ainda temos un pouquiño de sabor. Sí. E eu, dunha adega que eu teño probado o viño, pero que nos vai a falar é Damián Varela. Moi boas tardes, Damián. Moi boas tardes a todos e a todos os oyentes tamén que nos escoitan agora aí en directo. É un placer. Moitas grazas por acompañarnos, Damián. No, benvido. Placer é meu. Gracias a vos por convidarme a estar un rato aquí o teléfono con vos. Bueno, incomodamos un chisquiño, pero que, bueno, o viño xa está fermentado, o sea que, polo menos o desta temporada xa está empezando. Pero mira, vouxe contar unha cousa que a maiores, Damián, aparte de, pois, de falarnos de viño e de tercios, tamén é mago. Ah, sí. Ten coincidido con o irmán do noso compañeiro que temos alá en Monforte de Lemos. Ah, sí? Con, sí. Con Roberto. Bueno, pois en primeiro lugar... Coincidindo con Alberto en moitos dos escenarios, por aí vale. Andando. Pois, o mellor tamén con Agoteto. O mellor tamén con Agoteto. Bueno, en primeiro lugar, felicitalo, porque as adegas Loeda están facendo que todos os que desexen brindar con viño de calidade, pois últimamente están ofrecendo un estuche de Nadal moi interesante, non? Sí. Verdad, Damián? Sí, efectivamente, estamos ofertando un poquinho o mellor viño que temos na adega para convidar, o sea, maridado tamén con uns agasallos dentro do estuche que van incluídos a moi bo prezo tamén, por certo. e con envíos incluídos, non? Tamén agasallamos co mercado un estuche, tamén levanse de regalo que un sobre de xamón ibérico cortado a man, uh-huh. e tamén unha lata de berberechos que de Rías Galegas, de Noia concretamente, produtos de calidade, porque consideramos que o noso viño é de calidade, claro. Como comentaba Armando, nos xa probamos o catro parroquias que pedimos nunha ocasión, disfrutámolo en compañía, e a verdade que foi un placer poder dicir que este viño branco de calidade tamén é unha grande exquisitez para os paladares, non? Pois sí. A verdade que é o mellor viño que temos na adega, elaborámolo con moito garimo, está elaborado con uva treixadura. Treixadura, que pa min é unha das variedades máis nobles que temos en Galicia, non? Porque fora de Galicia é difícil atopar esta variedade, non? Uh-huh. Por menos en cantidades, en alguna cantidad. Tampouco temos moita cantidade aquí en Galicia, porque o Ribeiro é unha das denominacións de orixe donde máis pequenas, non, por así decirlo, uh-huh. Son máis extensas as demais denominacións de orixe, como as Rías Baixas, incluso uh-huh. Valdeorras, Monterrey, teñen máis producción. Bueno, uh-huh. A treixadura é unha variedade moi moi limitada tamén, pero bueno, proporciona a elaboración de viños moi elegantes diferentes, non, porque cada uh-huh. cada adega elabora dunha forma. Nos apostamos por métodos totalmente naturais. Uh-huh. Podíamos falar un pouquiño dos métodos, se si queres. Sí. O que deberíamos falarnos tamén era de que, sabes, que dícese que o viño branco non se fai reserva nin se mete nas cubas para poder conservalo e tal, pero eso é un mito, non é precisamente o que están dicindo os grandes cultivadores. Sí, os viños brancos poden aceptar perfectamente unha maceración, o sea, maduración en barricas de roble perfectamente, poden pasar por madeira e aceptan tamén madeira. Non todos os viños poden, incluso os tintos, hai tintos que tampouco aceptan a madeira, como pasa tamén os tintos, claro, nos brancos sí, o mesmo. Eu creo que son método que non se son, vamos a ver como te explico, non é moi moi habitual que se pasen por madeira os brancos, porque é unha parte que se unha elaboración que se elabora máis en tintos, non? Un proceso sí. que se vai máis en tintos, non? Pero dentro dos brancos si sí hai algúns brancos que pasan por madeira, hai uns viños impresionantes. Non é o caso dos nosos viños, porque nos solamente facemos viños xoves, xóvenes de ano a ano, xa non chegan nin ao ano, porque no mes de marzo xa non temos viño na adega desta marca en concreto, non? Carai, que ver, pois parabéns, felicitacións, a verdade. Claro, bueno, vos tenes tamén Torrontés, Loureira e Helado, non? Que tamén son de variedades autóctonas, non? Efectivamente. Sí. Principalmente este viño está elaborado con uva treixadura, pero si podo desvelar que na etiqueta non figuren esas variedades, que son menos coñecidas uh-huh. e comercialmente a xente non os vai entender, pois uh-huh. Si podo desvelar que teñen un pequeno porcentaxe de esas variedades, como son a Loureira, que é unha uh-huh. variedade moi aromática, que non debería uh-huh. de abusarse moito desta variedade, porque é moi aromática e moi tapa un pouquinho os aromas sutis de outras variedades, que tamén como o lago uh-huh. E o Torrontés uh-huh. tamén. Non vamos a menospreciar tampouco o Torrontés, porque tamén é unha caste autóctona que nos deixaron aquí deixaron legado aí de esa variedade os romanos, non? Que sí. xa cando se asentaron en Galicia, foron esas variedades as que nos deixaron aquí, que é unha sorte para ter agora elaborar con elas viños extraordinarios. Non claro. só aquí no Ribeiro, senón tamén hai outras denominacións que ainda teñen que podes atopar esas cepas, non? De Torrontés, Lado e Loureira tamén, claro. Damián, perdona que te interrumpira, que estabas falándonos do proceso, non? Entón, vos tedes un proceso, cada adega fai unha elaboración dun xeito determinado, non? Pero vos tedes un proceso, según teño entendido, polo menos polo que me dixo o noso correspondente en Monforte, un proceso moi natural. Sí, Xosé Manuel, sí. O que te desvelou o segredo de elaboración, pois xa viu en primeira man como se elaboraba, bueno, viu as extraccións e todo. Nós temos unha adega familiar de tres xeracións, cada vez innovamos un poquinho máis e apostamos por métodos tradicionais dende sempre, non? Intentamos xa, o viño, como digo eu, sempre se fai na viña, non? Dende o proceso de cultivo, non? Da vide, pois apostamos por a vendima manual en caixa, a parte dos sulfatos que son naturais tamén, de roca, preferiblemente, se se pode evitar outro tipo de de tratamentos, non? Que non son tan naturais. Agresivos tamén. E agresivos tamén, para non só para a cepa en sí, sino para tamén a uva, non? E unha vez que, claro, a vendima, como se fai natural, chegan as uvas en caixas, permítenos conxelar a uva, darlle un punto de conxelación para que posteriormente podamos facer unha maceración en frío e así poder extraer os aromas naturais da uva, non, da variedade. Desta forma, respetamos os aromas naturais da variedade, en este caso que é a treixadura principalmente, que é a que máis cantidade, o máis porcentaje leva este viño, xunto con outras variedades, como mencionei antes, e así poder extraer desa pel da uva en maceración en frío, en prensa maceradora, e posteriormente tamén, claro, para de nada serviría macerar en frío se despois non o proceso de fermentación non o controlamos a baixa temperatura. Tamén intentamos que o proceso de fermentación se alongue bastante e sexa máis lento, non? Desta forma, os aromas mantéñense, non se evaporan. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Unha cousa que tamén te quería preguntar tamén, esa cor que ten o blanco, vos resaltádela como unha de unha, digamos, un signo de presentación do viño da vosa adega, non? Bueno, todos os viños brancos teñen unha cor. Os viños blancos galegos teñen unha cor amarillo pajizo, uns máis intensa que outros. No noso caso, a treixadura manténse nese amarillo pajizo que o que chaman moi abrillantado, non? Para que lle dá ese aspecto tan apetecible, non? Como que parece como unha gominola, non? Bueno, para un neno é como unha chuchería, como dicen en Cataluña, llaminaduras, non? Llaminaduras. Sí, llaminadura. Que lle encanta, ¿no? Pues eso é o aspecto que ya da esa vista que chama atención, sí. que como algo que te está chamando, ¿no? Que aparte muy comercial, aparte o aspecto importantísimo, ¿no? Y ese cor que aporta o que a traixadura. Bueno, todos os, perdón que me extenda un pouquiño, porque o proceso de o brillo ese que ten un blanco aporta yo o filtrado importante tamén, ten que ten que estar limpo, xa non só por sanidade, senón por para que sexa un producto comercial, para que se que chame a atención, non? Nunca deixando tampouco de lado o que é o proceso natural, porque un filtrado non implica que teñamos que engadir nada que se chama. Sí, sí, algo químico, digamos, que sempre teñen algúns viños, non? Claro, todo influye, todos os procesos. Sí, sí. Todo se fai por un porqué, non? Na adega cuidamos hasta o mínimo detalle, intentamos cuidarlo o mínimo detalle, que é unha mágoa que nestes tempos que corren, que todo o traballo que levamos realizado durante toda a elaboración do viño e demais, que se vexa agora frustrado por culpa da hostelería que estea condenada a esta pechada, que mandamos, bueno, non da adega sempre estamos intentando mandarle un apoyo a todos os nosos clientes, non? E amigos tamén, porque isto xa non son clientes, son como unha familia, non? Imos todos da man. si a hostelería falla, que o prácticamente un 80-90% das ventas que se fan a través da hostelería dunha adega, por lo menos na nosa, claro, vese reflexado esta frustración que non se ven as ventas como deberían, pero bueno, intentamos solapalo un pouquiño, parchear a venta a través de distribuidores, non, de alimentación e máis de particulares, que a sí, xente sí. Eu queríache facer unha pregunta. Sí. Tiño oído, teñeme contado de que nas adegas, precisamente xunto á cepa, todo eso por donde se va estendendo a cepa e todo isto, tiña que haber pedra debaixo, que non fora tanta terra como, por exemplo, pois en Castela ou na Rioxa, que é todo terra, pero que Precubiño tuvera esa cor e fora máis dulce, tiña que ter algo de pedra, porque claro, de noite a pedra dá calor e de día dá fresco. Todo se influye no tratamento da cepa tamén. Incluso eu, bueno, as terras aquí en Galicia, por mor da humidade que temos, uh-huh, humidade máis elevada, teñen os viños veñen dando ese punto máis elevado, un puntiño máis elevado de acidez, que creo que nos caracteriza, uh-huh, os viños galegos, como son os albariños. Sí. Os viños son un poquinho máis ácidos cos ribeiros, pero sí, temos ese punto, mantemos esa calidade que nos distingue, non? Esa característica, uh-huh, que son debido a terras húmidas, non? Que, pero tamén é importante tamén resaltir que as terras son sabregosas ou teñen o que esas lousas que ti me dis, eso aporta mineralidade ao viño, que eso é fantástico. Calquer experto en viños pode agradecer a ese tipo de terreo que teñen losas, uh-huh, pedras minerales, graníticas, non así, que lle aportan, porque a cepa nutrese deses minerais. E todos esos, uh-huh, minerais, esa mineralidade que tenga a cepa adquirida da terra, transmitía a uva, posteriormente, claro, eso hubiese reflejado nos viños. Que non escoitou algunha vez un catador falando da mineralidade dos viños, non? Pois eso é unha característica fantástica dun viño, non? Nos aquí no Ribeiro podemos agradecer que temos ese tipo de chance, de suelos, sí, non? Que... Sí, señor, sí. Damián, sí, falando de catas e falando de prezos, pois entonces teño que dicirche que felicitarte, porque teño entendido que recibiste un premio precisamente hai moi pouco tempo, nunha das catas que se fixeron precisamente de viños brancos. Eu, por outra parte, pois xa que estamos de prezos e demais, pois dicirlle aos nosos ointes e seguidores pois a páxina onde poden chamarvos, onde poden poñerse en contacto con vosco para pedirvos, pois solicitarvos algún dos packs que se poden mercar. Pois encantado de informarvos de todo eso. Bueno, en canto as catas, os premios si recibimos recentemente, bueno, ao longo deste ano recibimos 3, un Baco de Oro, sí, a nivel, uh-huh, a nivel España, non? Que a verdade é que organiza a Asociación Española de Catadores. E despois, conxuntamente, o sea, despois da Lenima, sorprendeu-nos moitísimo, bueno, recentemente, ahora, fai un par de meses e medio, recibimos unha noticia por partida dobre, porque levamos dous ouros nos premios Vinduero, un valorado por público feminino, e outro ouro de Vinduero, que foi a nivel xeral, non? Que son premios, bueno, un premio a nivel península, non? Preséntanse viños de Portugal e máis de España. E a verdade é que non contábamos con esa sorpresa, que é unha alegría, porque nestes tempos que corren é un empuxe, non? Para un ánimo, non? É un ánimo para seguir traballando, vamos, que che dan esa alegría para poder seguir traballando no bo camiño. Quere decir que non significa moito máis que saber que imos por o camiño, non? Na laboración. Sí. E en canto ao prezo, nos temos na páxina que temos, temos aloxada unha tenda online para vamos, que facemos a distribución por correo, vamos, por transporte, sin problema, chegaría ao domicilio en 72 horas a calquer cliente que queira facer un pedido, pois temos desde caixas de 6, estuches de 6, que quedan moi ben, moi bonitos, para en todos os formatos dos nosos viños. Temos 4 parroquias en 6, no 5 rías tamén, no Viñaleda tamén, bueno, no, todos os viños temos en caixas de 6, exceptuando o Loeda, que é o máis corrente, non, o máis común, que é en caixa de 12. Pero en exclusividade para este mes temos un estuche que está moi ben, creo que está moi ben a oferta, porque queremos que a xente manteña o espírito de bar na casa, porque xa non se pode achegar a ningún bar, pero temos un estuche de 3 botellas de 4 parroquias por 30 euros, con gastos de envío incluídos, e con un agasallo, que, bueno, con 2 agasallos, que é un sobre de xamón ibérico cortado a man, e máis unha lata de berberechos de calidade de aquí das Rías Galegas, concretamente das Rías de Muros, da Ría de Muros. Eu creo que non podemos decir que non está nada mal. Eu creo que Bodegas Loeda SL, o sea, que cualquiera persona que queira pode se meter aí e pedir ese estuche de Nadal tan importante, tan interesante, por 30 euros, ¿no? Bueno, sí, nos, quizás a mellor, xa mandaremos o enderezo, hai que intentar voltar outra vez a porque seis botellas que mercáramos xa onde las van. Hai que coller tres, non? E ademais, claro. Pues, bueno, agradecerche moitísimo a conversa, bueno, estas indicacións e recomendacións que nos faz, porque nos a nosa Radio San Boi está cumplindo 40 anos. E entón, si che mercamos ese viño, pois pues resulta que eso, pois celebrarémolo e brindaremos con nosos ointes e nosos seguidores, pois acompañado dese petisco que dice que nos asallas. Eso é unha maravilla. Eso é unha maravilla. Celebrar 40 anos de radio, eso é increíble. Sí, sí. Casi tantos como 40 a mí. Años. Teño 41. Madre pues eso. Uy, estabas en pañales. Estaba ainda en pañales. Sí. Pues eso es para celebrarlo, pero enormemente. Pues para nos es unha honra que celebredes con nosos viños. Eso é unha maravilla. Pois, felicidades a vos, teñamos que felicitar. Vale. Bueno. Pois nada, como digo sempre, e nunca me cansarei de dicilo, o viño é para bebelo, nunca para empuxalo, e se te sede, como falábamos que eu, a micro pechado, mata con auga. Hai que beber auga. Nunca se pode perder o sentido de humor nestes tempos que corren agora con estado da pandemia. Falando de pandemia, bueno, quizáis o mellor en parte esa vaxina que vos puxestedes en marcha, pois ten un certo servicio e o mellor pois dá non a mesma o mesmo rendemento que pode dar cando pois a hostelería e os demais establecementos reclaman, pero algo de axuda ser... Hombre, sempre dá. Sí. A verdade é que isto non é unha solución. A través dun portal online de venta en internet é un parchillo, un parche, sí, para xa non digo non gañar, senón non perder. Sí, sí. Porque para non perder. O objetivo deste ano xa non se pode apostar por gañar algo, senón claro, hai que apostar para non perder. Isto é o que nos queda aos bodegueiros. Claro, como vimos da man dos hosteleiros, claro, que son os que nos distribúen o viño, que os que chegan a xente, non, con os nosos viños, pois creo que están tamén na mesma situación que a nos. Están tamén con o mesmo objetivo de non perder, non? Que os hosteleiros, os restaurantes, os bares, as feiras de viño, e ademais, lóxicamente, eso, pois, é un paso atrás. Pero, bueno, o gallá que teñamos sorte e en un tempo medianamente prudencial, sen que nos ataque precisamente ese bicho, pois seamos capaces de poder celebrarlo. Non? Esperemos que isto pase pronto. Que pronto nos podamos xuntar nos bares sen ter ningún tipo de medo a nin risco de coller a bueno, iba a decir a merda esta de pandemia que nos toca. Vale. Pero o gallá se xa pronto e todos nos podamos xuntar e celebrarlo con viño, vale, el levantar esa copa. Ese ánimo, sí, sí, tamén. Bueno, agradecerche moitísimo, Damián, a conversa que tivemos hoxe. Bueno, xa te mandaremos o correspondente pedido. De momento, pois eso, hasta outra ocasión na que voltaremos a que podamos manter esa boa conversa. Moitísimas grazas a vos. Eu, para min, sentime como, vamos, un invitado, non, vamos, sentime super na casa, comodísimo, vale, con vos, a nosa tertulia. E nada, mando vos unha aperta moi grande dende Galicia. Veña, saúde, vale, a todos. Pois, aquí desde Baix Llobregat, aquí en Barcelona, pois, se mandamos outra. En fin, ya hasta outro momentinho. Unha aperta moi forte, Damián. Igualmente, graciñas. Vale. Aperta, xa. Tengo